Kotak yang luar apa dia sering kristik itu pandang. Saya juga ikut. Kalau saya nak kerupan ni, bayi nak janggal, kubuk-kubuk kam-kam, walaupun janggal, hafal dan senang. Ko xamna na ka taga ko dem bi dem lol ñaan di dem ci ya ñal la xam dem jang seen xam xam bu bari ba seen jang ñu fa togon amuñ won xam xam jaamu ñu dara bu mu gëreem leen tay ñe jé kon mo tax xam xam bubu nak di tassaw xam xam la bo xamne mom nañ koy takko du bokk ak ñu takko tay xara wala xam xam ja mo tax nga degg li nan la sul lam dan tan dem beut ci dem moy andak ba degg ñaar ko ndax lañ ko dan tay tuba na ban ñe mom tax na duma sétu sama jox ka lepp te duma la yoral dal lu ñaan wala ma se wa ñu na alhamdullah mu na ko do mëna jox lo lek do mëna jox lo na do mëna jox lo sol ligé ko nak ligé ko dépp ci la ko mo la koy wax da ko ne ci la nam do taxaw ci ligé ko ci add ci ndran di ba juroom ñaar ci ak ñu leen wé ci add yu bari ñek ak da ci ne juroom ñaar la gé na ci lo xamé mbolo ko ñu ko ligé dilim ba lola ko jur njaxata nga lola ko jur kawti kudiya lola ko jur param bam ne ko moko la motax yolu taxo nun la muslima te ci wa dina jax ko bam jax ci ak tay jara fal de yaxana ndax dama ci goor ni jax non tembu nañ ma won non la gina la xal me ko te teer ye ko jang rek sen yor wax nañ melo teer fa xam ci teer ni tuddu ta bu jëfé rek mu dëgg ñom bu fañé yëp mu dëgg ñom ci nak la moy ni nga ko waxe kon teer ba mo laaj do na nak jekk mu ko wax waye day dem ba ci yag nak mu reer reer go xamne ñi mu dé ñew du ko xam du ko yëp yëp waye yalla lu mu namal señal mu fess kon lo la jang rek mamu taala ni dafa jangul bari ba nek borom xam xam bu mag waye xel ni nek ci yalla ak bëgg yalla lool lu war ni ci yalla lu bari bari bëdd jé sul ñaan and ak mom bim ko jité ba jaay ci mom xam na borom xam xam lepp bu bari ay téré la da ko ñëk wax nako té téré yu bari yi defal nga jaay mu dem jaay téré mu ne ko lim ci jël ci alal defal nga tax ko nit ci ñi mu dem tax ko nit ci mu ne ko saxal ci la ilaha illallah waye defal na nga bëb ji mu dem ci bëb mu ñu ma nekk ci dëru bi ci tuddi yalla man dafa ne ma gën ni ci señ du waat ko ñoo mu la ko nak dafa saxal ne ñu ñëna gën duggal ci nit ñi ta tax ci tuddu yalla ñu mu dugga ci nit ñi ñu ne ko lo du ko toy bu jéggelé and ak ci lolé ak tuddi yalla bu ko dem mo gën ni ci ñu leen ci wa ko ñu ko genn ko taxaj bu ñeppal da mu ne ko taxal ci tuddu yalla da japp ne ko dajé mo la ñena mu nekk ci lool nekk ci lool nekk ci bu mujj mu japp ne mu ñëw ñi ko ñu nekk ko ci gëna ko japp ne mo moko gëna ko non la ande mom non la ande mom non la ande mom fa xal lepp lañu jappone mbax la dara la ci bokkom xam xam la ci bokkom bokk te wet wet mo do ko wax ko yalla ni otax ndax balam ci def fokk nga yakal ci nekkon ak bam te wet wa taagi ci yalla yobbu ndax ñu nangul yekk seen ndax la ca ne bëruwul ndax foog ne na dara te buñ ko yokkul du ñu def da abada su ko defee loolu ma ne bàyyi xel gis nga sëriñ dafa nekk nit ko xam ne ku nakk de xam la ku nakk de ànd borom bët rek ak ku yàlla nu ma gàttee rek yaay mën a ndax moom ba jëri ci lam nga dina koy laal léegi Seydou Touba ak wax nga ne maam Cheikh Alpha toll na jamono wax na ku ne mbàkkee nga sant rek mu daw ci wax dina la gis Seydou Touba na ko noonu wax na ko dëgg di parce que lu tax mooy ku ne mbàkkee nga sant du jàpp ne Seydou Touba la yow li ñëw Seydou Touba la nekk kon jàppal ne Seydou Touba rek la ko mën a wax waaye boo ne naa ko sax Seydou Touba naa ko sax ku ci bëri bul loon mbàkkee la sant naa ko sax bul loon mbàkkee la sant bu Seydou Touba tey lam am seet naa laa ndax la ma sot parce que seet yaa koy bokkaal rek lam laa jox loo ca laal dara gis nga yàlla ni koy bokkalee ba tey tey wala tey nga ne tey ba àjjana du la ko jox sëriñ bi seet yaa koy bokkaal ci leen la keneen la di ngeen ko ci keneen di ko taxu ci ren di ko taxu ci moom day tey la di yor seet naa loolu ba xam ndax donc moom de du sotti da ngay xam ne moom rek du kenn comme Touba tey taxul rek ne nga Seydou Touba la ñuy ut tàppoon ak moo ko ñoo moo ko amee bu wóor ñëpp bëgg naaw jublu ko soo ko amee ba lëpp nag boo dajal keral waaw soo ko amee ba lëpp boo dajal keral ku mën a bon bu lay bàyyi ma sa nga keral waaye tiraal nga jooju nag bala nga ko def ci kenn kenn kenn ki koy tàppoo rek la du ko loolu ko Seydou Touba bëggoon a jàngal moo tax mu ne ko fii la ne boo ko fi amee rek am ko fi ne waaye boo ko bëggee tàpp bu ne nag boo ko amee fenn lay nekk wax wane moo tax dafa naqadee wane dafa naqadee wax jërëjëf Saliou Salaatula ku ne xam na ne yàlla mooy borom jàmm yàlla la ñuy jàmm waaye lan wax di àddina bu wér kullukum yadkhulul janna ila man abba yéen ñëpp ngeen dugg aji dara ku bañ ñoo ko àjjina ku koy bañ mu ne ku ma topp dugg àjjina ku ma di dem loolu wax la joo xam ne ku yàlla yeexu jox la xel lu sell pour nga nangu ko day jëfe parce que danga naan sama moram rek leen nit la ni man rek moomul àjjana du yàlla wax nga dëgg di waaye bu ko neexee na ne la maam moom àjjana sama yàlla te yàlla ko gis ne loola garaat moom yàlla ko jox yàlla ku neex mu wutal la na la boo waxee maa wax boo defee maa def koo digal maa ko digal koo tere maa ko tere koo gërëm maa ko gërëm te def na ko wéet xaala rabu xalil malaayika si muy jaan ja di xalifa tam ci laafa gàllu fi wéet xaala rabu xalil malaayika si muy jaan ja di xalifa tam malaayika yi yëge na jaan lool te duñ ko mën jaan ja lool lool jinne yi kasaale ko jaan ja lool ñu ko seen a waxee sax baatu jinne ak waatu jinne ak baatu jinne dañuy bokk ñoom ñëpp ñoo bokk xëy bu ko moo tax xam nga jinne mooy ndéemu ci biir kenn gisu ko dafa nëb nëb ci biir yaay jinne mooy àjjana dafa nëb ci bëti nit ñi jinna nit noonu la nëbboo ci bëti nit yooyu leen dañoo di nekk xay bu nëbb di ñu nëbb moo tax moo leen jox baat boobu leen mooy jannatu ak jenne ak jinne rek nga mooy nëbbu di ñu nëbboo ci bëti nit waaye noonu lañ danee yàlla neen na sax sama sama xalifa man yàlla te mooy aadama Adam moomu leen du jox ko sàkk muy téléphone téléphone ci jëmm dëgg na ci jëmm naam waaye dañ ko di ko tekk di ko tekk di ko tekk ba ñu xam lu tax moom la yàlla daf ko jox kaddima bi te mooy laaj daan laal na ko si bi waxtaan ci àjjana te ñu lekk ba suur te doo sonn naan ba maa ngi te doo sonn sol ba mu neex la te doo sonn kawal yëpp wër nga te benn coono nekk ci fëy boobu la nekkoon ci rôle boobu la nekk waaye la ko fa génnee na borom xam-xam ne ni siif la mooy siif kër goo xam ne mënoo ko dajal tawul yoo xam ne mënoo ko jeexal soo ko jógee lépp laal lenn lépp loo xam ne lenn la loolu aqiida la te loola ba tey mu ngi dox boo xoolee liñ araamal ak liñ daganal wute la lool li dagan moo fuuf li araam tey li dagan moo gën a neex fuuf li araam xoolal tàngara ni mu araamee ak ni mu jëfee ni mu teeree li soroog ñëw gën ko yokk gën ko neex gën ko baax ci nit wala ni mu yombe boisson yi ngay naan yëpp yi am sukar bëri lool xeetu lool gën a neex gën a yokk yëpp nga ne ko ko ñëpp di jàllu lu seer lool te bon ci yow lool bu ko doy waay loolay fi su ko defee nag kon loola moo leen dal ñu waaye ñoom nag dal gan leen dal benn arrêt bu ko wax ne garab googu mu laaloon de laal ga ci boppam moo gënoon ñàkk a laal moom loolu la wax mu ne laal ga moo ñu andi seetaan moom a solo solo te bu ko laal lu ñu fay te fay jël ci mooy yërmaan di ci jàmm yi sabab la bu xam ne yàlla moo ko nangu te yàlla lépp lu mu bëgg a defal dina ko sàkkal yoon waaye àjjana jëm ko génn woon delloo xam na ko du ko gën a koy te aju jëm kat ñëpp ci jaar ku ne jaar si àjjana su aadama jaaroo ñun ñi kenn ku ne jaar bis amoon na boo xam ne danga lekk ba suur te doo sonn naan ba man di ak sa saar te benn coono du la ba waaye keroog bi ne cib àjjana rek nga jot keroog bi ne si kër boo xam ne bala ngaa lekk da nga sonn bala ngaa naan da nga sonn bala nga sol da nga sonn abada wuti naa fu nga nekkoon di fu sedd te nooy te neex xewli wóor li waaye keroog bëgg na cib àdduna rek la loolu dak moo tax bëgg na cib àdduna rek la jooy loolu dafa am lu muy tegtale moo tax ñu ne àdduna comme coono la yaa ngi waxu la xas kalaw naa insaane bi kaba di dama dindi si coono mooy àdduna bi ñu nopp lay am nopp lay daan àjjana la moo tax maa susu ne ku demoon àjjana sàkka la parce que noppuloo di comme noppuloo na noppuloo lay xale wax si yàlla bu baski xa dégg yal na yàlla musa ci loola kenn noppuloo di kenn koo gis mu ci sonn guddi ak bëccëg gën na gën a kon nag moo ne ci noggaay moo gën a ci yoon wax dëgg yàlla kon loola ku ci amul àjjana nag te coonoo defal li mu métti métti mi coono àlla xale gën ko mit kon boobu waroon ñoo sàpp nag ci coono yooyu leen parce que bu ñuy jural nopp laay am na coono teg na boo xam ne moo lay jural nopp laay bu ëllëgee boobu nag mooy sonn ci lépp lu baax sonn ci yàlla sonn ci sant yàlla loolu moo lay jural nopp laay bu waaye nag sonn ci lu xam ne sa bakkan la ne kese coono rek la boo xam ne coono rek la lay jural bu ëllëgee amu benn problème parce que nag kon nit day baax mu liggéey xam ne waxtu su ne yàlla duñ ci leen nit daf ko mooñaale lépp lu koy jëriñ ci àddina ak lépp lu koy jëriñ àllaa nit lu mu jëggaanee rek daa yëngu waaye mu ko xam tout ne xam-xam toujours ne du ne ci bitti lay jogee ñëw tàdd ci yow xam-xam ci biir lay jógee jëriñ ci bitti xam-xam bi jëriñ moom ci biir lay jógee jëriñ xam-xamu coono nag ci bitt lay jógee bëgg a tànn ci biir boobu xam-xam bu tàbbee rek sonn la ndax bu tàbbee rek sonn la waaye bi génnee ci biir nag bu génnee ci biir noppal te it nag nopp bu mu tàbbi dem ci xel bu mu tàbbi dem ci xel bu mu tàbbi noppal borom boobu nag fenn lay génnee waaw boobu moom fenn lay génnee ci fenn lay génnee ku ko jox sa nopp nag taataan ko nag mu def nga yàlla dafa doy waar lool nga tàddi di jënn kenn du ko gën muy dem waaye leer la koy dox nopp bi koy taataan am na lu muy tegtale kàddu bi muy génne muy làmm yu génne am na lu muy tegtale xel ma muy dem am na lu muy tegtale xol ba muy dem am na lu muy tegtale te nii la ma ko jëndee moo tax Seydou Moussa waxoon ne sama kaas yi ci nopp lañ koy naanee bari dañ nan kaatu sa mu taata sa mi kaata mi ba bañ ne buñ fa demé sax attaay wala ko gën ko fa laa ko ci jox attaay mu ne doyal duma nan attaay wala duma nan ba non lol sax ñu japp ne rek ci kaffe gi lañ ko def wala ci attaay lañ ko def ci lañu noobé nit ñi ci lañu defal ñi ñu bëtt lañu jappoon waye ba ko wax di passé dañ ne sama carte duñ ko nané ci gën ci nopp lañ tay nané bu dem ci xel dem ci xol borom arab ko sax na dëgg dëgg su ko defé nopp ku yalla baax ak dañu gëm ci mel noné dajé nga nawé bu naat bu am ndox bu neex ndox bu bakkel ndox su nawé ba jéxé nga dajal noor ba ta baylo ci rek ba ci ngay nekk ak rafle ak tumaran du yobbe da na ko def ñepp na jamono ñepp nawé lay doon dédé nawé ay wër la no ay wër saxal nak ba wéré nawé ci duñu ñëw nga taatam ci lo xamna bu noor ñëw ko man ko dundé way so wéte ci ko nak mo taw nga né du tawé tawati ma lu tawé bala nga jëw xarté so jëru ba ko fét ba dama sonn bu nepp ta do am tax loy def noy noor bu ñepp wara lopp lu ci ngay nek yow da ci fa ko sonn tam ta nak ñu ngi tay ak ciébu la bu sét ñi yalla baaxé ñu gëm ni nawet la kon nañ dem seen ciw dem jëf lo ci mu sax ta boko baye mu sax mag bi ta dama barké ci dal ci ya xamné mo nga lo ci jëra mu baax so wi di ci bonat ngay tan ci wu rek yo di xaar na jëf ba no xni so mo ci di wolé na ko jaay rek ta boko jaay ñaar kon la ca lek mu jëf soko joon nak lek di am ban mi jëf mo gëna fa tax mo tay ene yalla may xam gis nga bëgg ci xol amul sol leen leen ni bëgg ba jeex ci yoo xam ne dëgg na ci waaye daf caa jeex te ni lum xat jeex jeex na am na yoo xam ne jeex nañ ci neen ba man ñu deex ci leen amul njëriñ moo tax salaasa na am loolu bëgg na ko bëgg naan ko loolu bañ na ko bañ dal amaana loo bañ loo xam ne ak mooy la lay jëri amaana loo bëgg loo xam ne si jëriñ ak mooy lépp da nga ciy ndànk ba ba nga amee lu leer lu wóor lo xamne bo te jeex jeex ci deug bo xamne am nga deug lolou dañ koy lamb ko jeex ci bu ko tañ ko nak sa ba neex bakkat ba sa dama la wax jeex gi ne ci ko te bakkat bu te ko bakkat moy ci la neex rek ak ci la neex rek bax na lan neex na la lan ci la neex na la jëm ci la wala bëgg lolou mala do neex na lan way ndax li ko ut mu ngox bu fekke ci nga da so wutu dara nak bax na man nga fa def waye su fekke dara nga deug te nit ko wara bëgg dara fa da ko def nit da ko xasse de mom bëggu tu parce que man ta bëgg dara amna ko xamne xolam mo dé ba man tu bëgg dara mom lu mel baax na pour mo waye ñi am lu bëgg nak ñi dundu mom dañ am lu bëgg da fa ñoo xamne dañu dé am lu dundu wax na ko wax xama tu ma na la ko taw waye lolu lu me dé la ci ñëla dañu ñett rek la ñi dañu dé ay wa mu ko ñu na ñett yu rek la ñett ñi dé mom dé nak ñi dund ño mëna wax ñi dé ñi dund ño mëna yé ñi na ñett ñi la ñu na ci su wa defé nak ko yalla bo li nga xamni ñi dund lol moy yalla nga ko seen rob ñi dé way ñi xamna amu ci téwi jëri amu ci bokk jëri té loolu mo andi seen xol té lañu def gis nga nako yëru yalla non waxal rabbi la tazar al abdu min al kafir dayara inna in tazar bi ibadata wala yad ila fajr kafar wax na tegg sax daf len nak len nak len nak len nak ba xamni bu gëm yalla su jëre doon doon lu gëm yalla du gëmé tam du gëm yalla mu ne xam yalla xala bi kurel bo mu yalla gol mbolam feex ci ñoom ba nga xamni bu jëre sax lu baax yalla wala ko ci xayma bo tam ne ko yalla al gëm yepp la tazar al abdu min al kafir dayara ci kan def innum jiddu ibadaka taw wala yalidu ila fajr kafar luñ ci rit fajr la ko fa lay do ko amul jeli kon yalla jele len yalla ni ko fa jele len do la xam gi xam xeybu lo la do defé nak kon ñu gor gor lu ci luñ wax bu baax ta loolu tooñ rek la waaye ñu xam li ñu wax moom ala kulaan moom dañ ko tax ba tax nag dama tout na yoonu na xam-xam rek lu ci waaye mën a dox xam-xamala ko lu ci waaye mën a am xam-xamala ko ku xamu daal bokk ko wala ñu bëgg xam-xam tàggal suñu bopp ci xam-xam mooy ne nangu di sikkara di nangu di zikkar di nangu di xalam di nangu di sonn ci yàlla loola buñ ko defee rek yàlla dana ñu won lu njëgu doom te dama toujours ne kenn ku ne lañ la woon jàpp ne ak saa yoon lañ la tedde wax na ko bu yàgg ne bu kenn jàpp ne far nañ ci yow amul suñ pare ci yow parce que fañ jëm woon waaye da ci am loo xam ne sa yëg-yëg ak sa pas-pas moo la koy jot yàlla ngi ñu xaar rek luñu dëgg waxtu bu xol bi dëggoo rek waxtu bu xol bi dëggoo rek yàlla sa kenn tey xol toujours wax naa du ànd ak kuy yokk-yokk du ànd ak kuy sikki-sàkk borom moom du mën a dem mukk jàpp kii dem daal mooy ki dogu nag mooy xas mooy dogu nag dogu nag mooy safatam bi gis nga la wax ne moom moo koy jaax jaax nañu ko di inna laa israamilal moom ne an sa soxum bu am wàllu du an la mu jenn jeex na bu fekkee ne yow bu ñëkkub tee nga bàyyi yàlla buñ la fitnaalee nga bàyyi yàlla boo amee loo naqari nga bàyyi yàlla kon bi yow bàyyi yàlla su ko sa bopp ba xam lu mu jëriñ yàlla kon doo ko sabaxan gënaa sabaxan bi la gënal yàlla wala say bopp ñoo la gënal yàlla wala say àndadoo ñoo la gënal yàlla yaar ñoo kon àndal ak ñoom sa bopp waaye boo ne ñoom loox la caa jëf lu jëm dara bi kon nañ woon ñëpp gënaaw ànd ak yàlla moo wóor parce que moo ñu mën a lu ñu lay mën a lu bàyyi mën a lu ñu ko xarit mën a lu ñu ko mën a ko suñu bopp kon nag yàlla war a ko jënde kenn man kat sama wujur nii lañ wax ah li yàlla wax daal sa wujur nga bëgg ànd ak daal sax Moussa kan waxul kenn na ko topp ma kenn ku ne daf lay joxañ yàlla na la jàppal ci lii moo tax benn waaye ba sa ñëw na ko soo bàyyi nee na naa bàyyi naa la bàyyi mu ne ko ma bàyyi ma sa dem ànd sa bàyyi na dëgg naa sa bàyyi nee na bàyyi ma bàyyi ma mu bàyyi ko mu tuddaa parce que yow yor loo ko daal mu ne ko bàyyi ma sa dem jàpp sa bàyyi mu dem ba mu yàgg mu dentaale soo bàyyi nee na naa bàyyi laa ilaha illa mu ne ko lii du ma ko digal kenn bi des na ci yow lu dëgg bàyyi laa ilaha illa ku koy digal soo koy boo see sa bàyyi dëggam mu ne la bàyyi laa ilaha bàyyil bàyyi laa ilaha saa nga sa bàyyi tudd sa bàyyi ko wala nga jaamu sa bàyyi ba xam sa bàyyi lu mu dem ci àjjana yàlla ji wala di lu woon sa xewlu yàlla Babacar day dafa jëloon yàgg jaar si gàtt jàkkalu bàyyam bëgg a faat barkana kon kooku lu ko gënal mooy yàlla final bàyyam fii naa mar faat bàyyam lu gën ko yàlla final bàyyam yéen ci biitam bi faat nañ bàyyam bi kon yàlla final bàyyam taboo jaayin dañ ko rey te julit yee ko rey sa bàyyam la xaqat kon ñooñu dañu saa noonu fii te yàlla yàlla gën leen seen bopp gën leen seen bàyyi gën leen seen bopp gën leen lépp ñu ànd ak yàlla ñun nag bu fekkee yàlla jarul ñu doon nag ndax bàyyi yeeg yaay yi ñu gënal yàlla kon nañ leen ànd ak ñoom rek baxam laa taatul max loo xiru bi suqtil xale wala boon ci topp nit nit gën a moom ci merum yàlla di jël moo tax way jur yàlla moo di la ñuy teral leen waaye ko ñu jaamu leen de wax bu dul laaxa wala tuñu ko bii fay am wa bil walidayn ihsanam way jur dañuy rafetal jëm ci moom waaye duñ ko jëndeeg yàlla soo amee sa lal jox ko soo amee sa doole lëggéeyal ko ci loo ko mën defal ci lu baax defal ko ci lu baax waaye bu jaamu jëm jaamu jëm yàlla nag waxtu mu taxawee ko jëm yàlla bàyyi yàlla jëm ak man lànk jox ko la moom li yàlla moo ko jox ko lan moom yàlla ko tëdd moom ko yàlla baaxee na ko mën na koo xañ doola waaye yàlla baaxee la ba jël la dooleel tëdd la li mu am ci alal lépp mu lay doxal tey wujju waaye jox ma soxal wéetal ma man yàlla mu bëgg a jaar soxal ba bëgg a gokkaal yàlla kon lekk la li ko yàlla jox ba du ko bëgg a dem càllul yàlla lànka yow sa am nga xaq waaye nag saa xaq jox ko laa tullikum wa amwaalukum wala awlaadu ak zikrillah lula galan ko ci tuddi yalla wax dengo la tulikum walakum sen alali ak sen dom buñ len galla ko mukk ci tuddi yalla jaru ko waman yaqul zalik bulakum qadu ku ko def na nga motax kon yalla wax na ni tel wa defé nak sa su nepp lu koy baye lol de kep lañu tam sa delo ci mom lañu saraxal mom ñu leer lan mom la def ci ñun sey nak bu ma tey sey bu ande mom nako wul kat waxe walil sey ayatul iza lam yakun lahu kama fi layli hawa yasri ayatu anna tamu illa hawa wa dunya fi sey wa ukhra fi nazar dana sey no rek lay ayat lay xam bo xamna du jeng ci dina du jeng jeng ci banex bakka da fay taxañ yoonu adina tey ko ci chamo ñam dalal sirata na taxu nga jakk bu la neex bu la naxal ay def ci yow lo xamne bu tabbe ci ba nga jikko do ta mo suba fo jaar no ba to ci to waxone lu ba ma def ba lepp ñu defa nek amna ko xamne bu noppé ci yow leena lu ñu defa amul ci bax rek ba amba dal ko ñu ñaan ci ndax bax yalla saxal ci dalega tamul sun dalega tamul sun tawhid saxal ci yoon suru dundal sun de lepp dal na la yalla jaar ko def. Ah!